Всім привіт! Дякую всім, хто відгукнувся на моє прохання про збір коштів для придбання авто для бійців, які воюють на передовій. За перші буквально години накидали доволі велику суму, і це просто зворушує. Дуже вам дякую. Вказав ще раз вам в цьому анонсі своєму реквізити, якщо хтось не знає. Будь ласка, ось вони вказані. Це авто, до речі, фото, яке хлопці хочуть придбати. Надіслали фотографії. Ну і зараз для вас свіженьке відео з нашими братушками. Все, як ви любите. Дивіться, будь ласка.